ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij deze extra lange Langs de Lijnen en Omstreken. En er is dus ook geen Dit is de Dag en dat heeft alles te maken met Champions League voetbal. Ja, want de speelsters van Ajax nemen het thuis op tegen de koploper van Engeland en dat is Chelsea. En later vanavond dan gebeurt er nog veel meer in Langs de Lijnen en Omstreken, want we zijn er de komende 4,5 uur tot 11 uur dus. Ja, voor de tweede keer in de geschiedenis van de Champions League staat dus een Nederlandse vrouwenploeg in de kwartfinales. In 2006 was het, dat waren nog eens andere tijden, was Seestem de eerste. Vandaag wordt Ajax de tweede. De wedstrijd tegen Chelsea wordt voor ons gevolgd door Frank Wielaert en Arman Afsaroglu. Mannen, goedenavond. Goedenavond. Arman, bij jou beginnen, want we wisten dat Sherry de Spitzer er niet bij is vanavond. Maar de rest, de opstelling, is die verder zoals verwacht? Ja, toch wel. Het verlies van Spitsen laat zich wel voelen. Hè? Want zij was de leider toch wel van dit elftal. En zeker van die achterhoede. Zij valt weg door een schorsing. Ashley Weerde is geblesseerd. Dat betekent dat er op twee plekken daar iets moest gebeuren achterin. Isa Kardinaal is 18 jaar. Neemt de plaats over van Spitsen. En linksback is Dalia de Klonia. Zij is 19 jaar. En dat betekent dat als je naar die achterhoede kijkt. Milicia Keizer 20, Kardinaal 18, de Klonia 19. En dan is Kelly de Sanders de enige die wat meer ervaring heeft met 26. Ja, dat is het zwakke punt van dit Ajax. Dat wel heeft verrast natuurlijk in de Champions League. Geweldige resultaten heeft geboekt in de poolfase tegen grote tegenstanders. Tegen AS Roma, tegen Bayern München, tegen Paris Saint-Germain. Maar dit is toch wel weer andere koek. Chelsea, je zei het al, koploper in Engeland. De ploeg waar heel veel geld in zit, waar ook heel veel grote speelsters spelen. Maar ook een club, Frank, waar heel veel speelsters geblesseerd zijn. Ja, want ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Goede nieuws is, er zijn er een heleboel niet. Onder andere de topscorer niet, Sam Kerr. 5 doelpunten tot nu toe in de Champions League. Zij is geblesseerd. Slecht nieuws voor haar. Dus het is een kruisbandblessure. Bekend bij vrouwen. En er zijn er nog een heleboel niet. Aniek Nouwen onder andere niet. Allemaal speelsters, bijna allemaal speelsters die zomaar in de basis zouden kunnen staan. Maar ja, bij Chelsea, dat is dan weer het slechte nieuws. Daar kunnen ze 3 basiselftallen vol met internationals neerzetten. En ze hebben er 1 gevonden die vandaag mag gaan opnemen tegen Ajax. Met onder andere, bijvoorbeeld om maar eens een naam te noemen, Erin Cuthbert. Van Schotland, niet per se omdat ze de beste is. Maar ze heeft nog niet zo lang geleden tegen Nederland gespeeld in de Nations League. Sjoeke Nusken, Nederland uitgeschakeld in de strijd om de Olympische Spelen in de Nations League. Zij staat vandaag op het middenveld. En degene die in vorm is, dat is degene die Sam Kerr moet vervangen. Dat is Lauren James. Zij staat in de punt van de aanval. Engels International in de Champions League nog niet gescoord. Maar in de Women's Super League, zoals dat heet, de competitie in Engeland. Daar is ze echt in absolute topvorm. En dan heb ik zomaar even een paar namen genoemd. Ja, al die andere internationals die komen straks nog wel voorbij. Maar dit is echt een hele lastige kluif voor Ajax om langs deze horde te komen in de kwartfinale van de Champions League. Want Chelsea is echt een van de allerbeste ploegen die er nog bij zit. De spanning wordt opgebouwd in de arena. En over 6 minuten dan horen we jullie met het begin van Ajax-Chelsea. En dat Europese avontuur van Ajax. Dat begon in november vooral met dromen. Want de ploeg van Suzanne Bakker wilde zo graag de pool des doods overleven. En stap voor stap vielen de puzzelstukken op de juiste plek. Te beginnen in de Johan Cruijff Arena eind november. Mooi is dit in Arena 2-0 winnen voor Paris Saint-Germain. We hadden het gedroomd en nu hebben we het ook nog waargemaakt. Dus hoe geweldig is dit. Ja, je mag scoren in de eerste doelpunt in de groepsfase, dus we gaan de geschiedenis beginnen. Je glijdt uit als keeper is dat funest. Shit happens. Hoort erbij. Ene week ben je de held, andere week weer de sukkel. Wij zeggen het is een goal. En dan staat het ineens 1-1. Randje buitenspel, maar het mag voorlopig door en dan kan Leugter door richting Groos. Leugter en raak! 1-0. Ajax op slag van rust. En haar eerste goal in de Champions League. Goed moment gekozen. Het rekende er niet op. En daar is de 1-1. Wat geweldig gedaan. Dit heeft Leugter helemaal zelf gedaan. Zo. Zo kun je haar niet bereiken. Oké, dan doe ik het zelf. Komt die vrije trap. Komt bij de eerste paal. Ja, doet het. Ja, dat stond er in. En het is Bartoli die scoort. En nu komt het publiek ook een beetje tot leven. Ik geloof dat die ook doorhebben dat Ajax moet winnen. De hoekschop van Spitsen. Ingedraaid! Ja! Doe het binnen! 84 minuten onderweg. En Ajax komt met 2-1 voor. En met deze stand is Ajax door naar de kwartfinale. En is het wonder geschied in de Champions League. Het is bizar. Het is mooi. Ik ben trots. En weer bij de laatste acht. Of weer? Een keer bij de laatste acht dat Ajax zijn. Ja, dat is fantastisch. Mooie verspreking was dat. Jeanette van der Laan hier in de studio. 29 keer in het Nederlands elftal. Tot vorig jaar natuurlijk in de Tweede Kamer namens D66. En vanavond. We hadden geen moeite om je te boeken, Jeanette? Nee, ik heb wat meer tijd, hè? Je kon gewoon. Ja, helemaal geen moeite. Je hoorde net die compilatie voorbij komen. Van het Champions League seizoen van Ajax tot nu toe. Ja. Hoe heb je het beleefd? Nou, het is natuurlijk fantastisch. En ze doen het thuis ook hartstikke goed. Hè? Ze hebben alle groepswedstrijden thuis gewonnen. Dus ik hoop dat dat vanavond dan ook enig voordeel met zich meebrengt. Maar deze wedstrijd brengt veel spanning mee. Ja, dat is natuurlijk gewoon zo. Heb je het ook intensiever kunnen volgen omdat je nu gewoon... Heb je er echt de tijd voor genomen? Kamerlid af bent? Ja, dat geeft natuurlijk ook gewoon wel wat rust. Ja, En dan kun je wat meer dingen doen, zoals sporten, uitrusten, maar ook gewoon voetbal volgen. Je bent weer helemaal terug op aarde. Ik ben weer, ik ben er weer. Een intensieve periode van 14 jaar, geloof ik, in totaal. Uiteindelijk politiek gezien wel, ja. We kijken hier ook naar een volle arena, althans bijna vol record aantal bezoekers voor een vrouwenwedstrijd. Ja, 35.000. Ja, hoe uniek is dat? Nou, dat is heel uniek. En dat is, je ziet ook gewoon dat het steeds beter gaat. Hè? En als je presteert op topniveau zoals Ajax nu doet... dan trekt dat natuurlijk ook gewoon meer supporters aan. En wat mogen we verwachten van Ajax vanavond? Nou, ik denk dat ze met flair gaan spelen. Dat mag je natuurlijk ook wel verwachten van een Amsterdamse ploeg. We hebben genoeg... Dat is niet meer zo vanzelfsprekend hoor, tegenwoordig. Bij de vrouwen wel. Ja. We hebben genoeg gehoord en gelezen over de afwezigheid van spitsen. Dat is natuurlijk een groot gemis. Maar de anderen moeten er wel gewoon staan. En ja, dit is het moment waarop ze het moeten laten zien. Ja. Het is erop of eronder dan. En heeft de poolfase ook echt laten zien dat Ajax zich kan meten met de Europese top? Of is dat eigenlijk nog iets te vroeg? Je zou kunnen zeggen dat het nog te vroeg is. Maar ze hebben wel hele mooie dingen laten zien. Hè? Met Johannes, dat is natuurlijk echt een uitzonderlijke speelster. Daar zijn de ogen zeker op gericht. Maar ik heb wel hele mooie dingen van de Ajax gezien. Dus het kan vanavond zomaar ook gewoon goed uitpakken. Ja, hoe goed is Chelsea? Heel goed, heel goed. Ja, dat is echt het top elftal. Crème de la crème. Dus dat is een hele, hele moeilijke tegenstander. Dus nou, vanavond weten we waar de vrouw van Ajax staat eigenlijk. Ajax staat, ja. Ja. Maar het werd ook gezegd van Paris Saint-Germain en van Bayern München. Dat waren ook hele goede ploegen. Ja. Ja, Ajax won wel gewoon. Zo. Dat is wel echt heel goed, hè. Dus dat is misschien niet zo gewoon. Daardoor zijn de verwachtingen misschien ook wel weer erg hoog gespannen. Maar thuis hebben ze dus wel al die wedstrijden gewonnen tegen die toppers. Ja. Dus ik denk echt dat ze een goede kans maken. Ja. Vandaag. En waar staat Chelsea zeg maar, in dat rijtje PSG en Bayern München? Bovenaan. Chelsea is echt de moeilikste tegenstander uit deze, uit deze pool. Ja. Nou, als je dat op een rijtje zet, dan geef ik eigenlijk niet veel kans als ik je zo hoor. Nou, we moeten nog beginnen. Ik geef ze wel veel kansen, Op wie ga je letten bij Ajax? Waar verheug je je op? Nou, zeker op Johannes. Maar ik verheug me dus ook op de Klonia en de Kardinaal. Dus de vervangsters van Spitsen onder andere. Natuurlijk, ja. De all-time topscorer van de Ajax-vrouwen. Daar kijk ik naar. We moeten natuurlijk wel gewoon in iedere linie verschil gaan maken. Ja. Ja. Goed, ik stel voor dat we richting de arena gaan. Richting Frank Wielert en Aman Afsaroglu. Mannen, het is aan jullie. Laten we hopen dat het een boeiende voetbalavond wordt. Nou ja, het begint in ieder geval als een boeiende voetbalavond. Bijna 36.000 toeschouwers zijn er vandaag. In de Johan Cruijff Arena. Dat zijn er meer dan in de Champions League finale vorig jaar in Eindhoven. En toen speelde daar Wolfsburg tegen Barcelona. En dat waren er ook dik 30.000. Maar dit zijn er nog 2.000 meer. Dus de Johan Cruijff Arena is behoorlijk goed gevuld voor een vrouwenvoetbalwedstrijd. Zoveel waren er nog nooit in Nederland. Dat is alvast een aardig begin. Er is al getost. De ploegen staan al bij elkaar. Zoals ze dat gewend zijn bij het vrouwenvoetbal. Ze kruipen dan even bij elkaar om nog even iemand wat te laten zeggen. En bij Ajax is dat nu niet spitsen. Nu is dat Nadine Nordam die dat doet. Zij heeft de aanvoerdersband gekregen. En spreekt nu de ploeg toe. In plaats van spitsen dus die er niet bij mag zijn. Want die is geschorst. Die zit nu ergens op de tribune te kijken. Tussen al die tienduizenden toeschouwers hier in de Johan Cruijff Arena. Die allemaal gespannen zijn over zou het Ajax nog een keer lukken. Zo'n topploeg verslaan in eigen huis. Of in ieder geval resultaat boeken waarmee je naar Londen kan komen. Het vroege aanvangstijdstip helpt natuurlijk. 7:15. Dat is een fijn tijdstip ook voor jonge meisjes, jonge kinderen om te komen kijken naar deze wedstrijd. Dat helpt om dat bezoekersrecord te realiseren. Vorige keer dat er zoveel mensen waren, of wat anders, toen het in de buurt kwam, was voorjaar van 2023. Toen was het Ajax Feyenoord. Hier waren het er iets minder dan 34.000. Maar nu zijn het er dus 36.000. Het ultieme doel natuurlijk is om een keer de Kuip of de Arena vol te spelen. En de vrouwen van Ajax komen er dus al heel dichtbij in de buurt. Voor deze kwartfinale ontmoeting in de Champions League tegen Chelsea. Het sterrenensemble van Chelsea. Iedereen is goed. De speelsters zijn goed. De coach is geweldig. Daar gaan we het later nog wel over hebben. Emma Hayes. En dus is het een helse opgave voor Ajax. Maar dat wist het eigenlijk al toen het tweede werd in die pool. Want in de poolfase. Want als nummer 2 kon je alleen maar hele grote ploegen treffen. We zijn begonnen in de Johan Cruijff Arena. Kan Ajax nog een keer verrassen tegen het grote Chelsea. De koploper van de Engelse competitie. Het zou een ongelofelijke stunt zijn. Maar Ajax heeft dit seizoen al laten zien tot bijzondere dingen in staat te zijn. Met name in die Champions League. En waarom zou het vanavond dan niet opnieuw kunnen? Ja, dit is al geen hele lekkere terugspeelbal van Buchanan. De Canadese centrale verdediger in de richting van de eigen keeper. Hampton is dat. Maar die is er net op tijd bij. Voordat Daartini Hoekstra in de buurt kan komen. Zo heeft Ajax nu even achterin. Omdat er nogal in paniek moest worden weggewerkt. Even de bal met Kardinaal daar. En Kelly de Sanders. Toch een ongebruikelijk koppel. Ja, ze hebben wel samen gespeeld. Maar dat was tegen jong Ajax in de beker. Ik zou bijna zeggen, dat telt niet. Maar ja, dan heb je in ieder geval een paar minuten naast elkaar gemaakt. En tegen Chelsea is toch wel een iets ander verhaal. En ook die backs zijn natuurlijk piepjong. Heel weinig ervaring. En die moeten het dan nu tegen zo'n grote ploeg laten zien. Dat is wel een waanzinnig mooie opgave. En tegelijkertijd is het ongelooflijk lastig. Keizer vanaf de rechterkant komt bijvoorbeeld niet tegenover Rijten weg. Met het draaien en keren wat ze aan het proberen is. Uiteindelijk plaatsen de bal over de zijlijn. En kan Chelsea gaan ingooien. Ja, Charles die gaat dat doen in de tweede minuut. Goed om even te melden. Er was geen VAR aanwezig in de poolfase van de Champions League. Die is er nu wel. Vanaf die kwartfinales. En dat betekent dat dat is ook wel een beetje is veranderd. Want we wisten voor deze knock-out fase dat elke beslissing van de scheidsrechter ook de definitieve was. Maar dat is nu dus niet zo. De VAR kan meekijken. Italiaanse arbitrage vandaag. Maria Caputi uit Livorno. En zij wordt geassisteerd als videoscheidsrechter door Alejandro Di Paolo. Dat zijn dus de mensen die gaan kijken of alles goed gaat vandaag. Chelsea met de opening vanaf het middenveld. Komt er een crossbal van Jess Carter naar de rechterkant. Maar die bal gaat ook over de zijlijn. Betekent dat Ajax mag gooien. Bij Ajax kijkt men natuurlijk vooral voor de doelpunten. Naar Romee Leugteren is er al veel gezegd over die ontzettend getalenteerde Lili Johannes. 16 jaar nog altijd maar op het middenveld. Ajax raakt de bal kwijt. Chelsea neemt over. Ajax leek uit de problemen, maar dat was niet zo. Omdat Chelsea opnieuw de bal herovert. En dan moet Ajax een hoekschop weggeven. En moet Ajax dus ook massaal terug. We zagen in de laatste wedstrijd van die poolfase tegen AS Roma dat het hoekschoppen verdedigen niet altijd even goed ging. Dat was bijna nog reden voor uitschakeling van Ajax. Dus laten we hopen dat ze daarvan geleerd hebben. Eerste hoekschop van de wedstrijd voor Chelsea in de derde minuut. Komt vanaf de rechterkant één handje omhoog. Maar eerst moet die bal nog worden goed gelegd. Het is een beetje rustig in de arena. Je voelt toch ook een beetje spanning op de tribunes. Het is te hopen dat de spelers daar geen last van hebben. Al die spanning dan in ieder geval vanaf de tribune zal het allemaal wel meevallen. Daar komt die bal voor. Doorgekopt door Leugter. En uiteindelijk aan de andere kant. Niet direct opgepakt door iemand van Ajax. Maar wel door Chelsea. Nu die bal voorbij Keizer. En dan daarachter slijding gemaakt door Kardinaal. Waardoor Ajax even uit het probleem is. En Cuthbert degene is die oppikt voor Chelsea. En even teruglegt in de richting van Buchanan. Dan gaat het naar Hampton. Die daar op de middenveld ongeveer halverwege de eigen helft staat. Om te voetballen. Ja, we kennen natuurlijk keepers die dat doen. Maar bij de vrouwen zie je dat niet zo gek veel. Nu Cuthbert die probeert daar Nuske in te spelen. En dan gaat die bal verder naar voren richting James. Bal richting de penaltystip. Inschieten mislukt. Aan de andere kant kan het wel. bij de bek, bij Perisset, de Française. Maar die raakt de bal totaal verkeerd. Eerste doelpoging gaat in ieder geval ver naast de goal van Ajax. En dit heeft Ajax alvast doorstaan. Dan weet je ongeveer wat er komen kan gaan. Vierde minuut, 0-0. Er zijn ook wat fans meegekomen uit Londen van Chelsea. Volgende week is de return ook op het grote Stamford Bridge. Daar in West-Londen, waar Chelsea ook wel vaker speelt. De laatste wedstrijd van Chelsea was afgelopen vrijdag. Won het met 3-1 van Arsenal. Zware maand voor Chelsea. Veel grote wedstrijden, veel uitwedstrijden ook. En het eist ook wel zo'n tol als je kijkt dit zware seizoen naar al die blessures. Want Frank had het er al over. Het is echt een enorme waslijst. Je komt tot 7, 8, 9 namen van speelsters die er niet bij zijn. Alle linies worden erdoor getroffen. Van keeper tot spits. Tenminste zelfs 3 aanvallers. En dat maakt het allemaal niet makkelijk. Maar ze hebben nog steeds dus de mogelijkheden om een zeer kwalitatief sterk elftal hier aan de aftrap te laten verschijnen. De scheidsrechter fluit. Caputi voor een overtreding gemaakt door Leuchter op de middenlijn zo ongeveer. Op Buchanan. En die blijft nog even liggen. Ja, ze laat die voet even staan. Maar het is vooral de borstkas van Buchanan waar het probleem ligt. Want ze loopt daar nogal hard tegenaan met de uitgestoken arm. Romee Leuchter. En dus betekent dat Buchanan even naar adem moet happen. Maar die adem heeft ze inmiddels gevonden. Haar tweede adem. Ze staat weer. En de vrije trap is ook genomen door Chelsea. Na 5 minuten is het 0-0. Is de arena dus inderdaad vol, maar ook heel stil. En kijkt het publiek vooral toe naar het rondspelen van de bal. En dat gebeurt voorlopig vooral op de veldhelft van Ajax. Met Chelsea dat het grootste deel van balbezit heeft. Ja, James pakt de bal af van Nordam. Die dacht even naar voren toe te kunnen spelen. Nu is het Cuthbert op 25 meter van de goal. Die probeert dan daar de spits te bereiken. Dat is in dit geval opvallend genoeg Nusken. Die zou je ook gewoon als centrale verdediger kunnen neerzetten. En als controleur. Die staat nu bijna in de spits bij Chelsea. Daar komt Ajax. Oh, dwars door het midden. De paas van Nordam gaat achter Leuchter langs. Krijgt ze die mee? Ja, dan is het nog een heel end naar de goal van Hampton. Maar staat ze wel tussen twee centrale verdedigers vrij genoeg om een heel end te komen. Nordam pikt weer op voor Ajax. Dat nu Chelsea heel even kan vastzetten op de eigen helft. En ja, dan moet je zorgen dat je ergens ruimte gaat creëren. Dat doe je door de centrale verdedigers aan te spelen. En dan te kijken of je iemand in het middenveld kan bereiken. Dat zou Kelly de Sanders kunnen doen. Die kan prima pasen. Dat doet ze nu naar Van Gol, de controleur op het middenveld. En dan Kardinaal. Die jongeling, talentvol, maar bij Ajax over het algemeen, als ze speelt, gebruikt als rechtsback. Zeker in de Champions League wordt ze op die plek vaak gebruikt. Van Gol naar Johannes, twee jonkies, twee tieners nog. En daar is Chastity Grant, die neemt aan. Leuchter, doelpoging op de paal. Zo, daar was Ajax dichtbij, zegt de beste kans tot nu toe. Nordam pikt op, schiet over. Ja, dit kan Ajax dus in eigen huis. En Chelsea weet dat nu ook. Na 6 minuten heeft Ajax 2 joekels van kansen gehad om de score te openen. Met Johannes natuurlijk aan de basis van die kans. Zij geeft de paas die de kans creëert. Goed afgelegd door Grant en Leuchter. Die op het moment dat ze eigenlijk al valt, toch nog de bal met de rechtervoet naar de paal weet te sturen. Het is een grote kans en via de binnenkant van de paal valt die bal er niet in. En wat is dat zonde. Chelsea dus gewaarschuwd. Ajax in de arena kan iets bijzonders brengen. Daar kunnen veel tegenstanders dit seizoen al over meepraten. Chelsea heeft natuurlijk kwaliteit, heel veel kwaliteit, heel veel individuele kwaliteit om het doelpunt te maken. Maar ze moeten oppassen voor onderschatting. Chelsea nu wel in de aanval en direct gevaarlijk. Bal wordt teruggelegd, maar het levert geen kans op. Kanerud, de Zweedse, kwam er doorheen over de rechterkant. Maar de voorzet die zij geeft komt niet bij een ploeggenoot. Hoopgevend begin voor Ajax en heel veel ruimte nu aan die linkerkant bij Ajax is gezien. Maar de bal komt daar helaas niet terecht bij Hoekstra vanwege de onderschepping van Chelsea. Er liggen echt veel mogelijkheden. Natuurlijk Ajax in de underdog rol. Natuurlijk zijn de verwachtingen tegen een tegenstander van dit formaat niet ontzettend hoog. Maar dat is ook wel een fijne positie om in te zitten. Dat je weet dat je vrijuit kan voetballen. En Chelsea is een ploeg die al jaren snakt naar dat grote Europese succes. Naar dat winnen van die Champions League. En daar zit de druk er veel meer op dan bij Ajax. Waar ze allemaal jong zijn. Waar ze allemaal vrij kunnen spelen. Als je kijkt naar de cijfers. Ajax heeft het jongste elftal van deze Champions League. En Chelsea bijna het oudste. Daar zit meer ervaring. Maar misschien ook wel meer druk. Als Chelsea nu de vrije trap heeft genomen. Grant kopt weg. Doet dat ten koste van een ingooi die Chelsea dus mag nemen. Aan de linkerkant halverwege de helft van Ajax. Ja, Chelsea speelt deze Champions League om hem te winnen. En Ajax speelt deze Champions League om zoveel mogelijk ervaring op te doen. En eens te kijken hoe ver ze kunnen komen. Dan is de kwartfinale eigenlijk al heel wat. Lauren James. Het wordt uiteindelijk een ingooi, zegt de scheidsrechter. Die moet dat even aangeven in de richting van de assistent. Want die mag niet verder komen dan de middenlijn. En dus wordt het een ingooi, een metertje of 5 van de achterlijn voor Chelsea. Vanaf de linkerkant. Naim Charles is degene die hem daar gaat nemen. Engels international. Er staat maar 1 niet-international in bij Chelsea. Dat is Leupolds. En die is, hij heeft afscheid genomen na het WK. Dus die heeft nog wel even het WK meegedaan. Vorig jaar. En is nog maar net international af. De rest allemaal internationals. En bij Ajax staan er gewoon een paar tieners in. De meeste tieners, 7 hebben ze er laten spelen tot nu toe in deze Champions League. Dat kan geen ploeg ze nazeggen. En 4 hebben ze er laten starten tot nu toe. En volgens mij, ja, daar zat de Colonia ook 1 keer bij. Tegen Roma was dat. Dus ja, 4. En dat heeft ook geen enkele andere ploeg ze nagedaan. Dat is een kracht voor de toekomst. En een zwakte voor dit moment natuurlijk. Zeker tegen een ervaren ploeg als Chelsea. Terwijl Ajax de bal heeft. Probeert rond te spelen. Onder andere bij die de Colonia die ik net noemde. Hoekstra komt er dan niet uit tegen 2 tegenstanders. Maar ze krijgt hulp van de Colonia. Komt hij er wel uit. Met hulp van de Sanders. Die wil graag naar voren. Dat was misschien niet het beste idee. Ik denk dat Van Gol dat nu beter gaat doen. Even die bal terugspelen. 10e minuut is het in Amsterdam in de Johan Cruijff Arena. 0-0 bij Ajax tegen Chelsea. En balbezit voor Ajax achterin. Kardinaal, een van die tieners dus in dit elftal van Ajax. Het publiek begint zich iets meer te roeren. Iets meer probeert het een rol te krijgen in deze wedstrijd. Laatste mensen zoeken ook nog hun plekje op. Want er komen ook nog wel mensen bij. Het is natuurlijk 7:15 als aanvangstijd. Dat betekent ook dat je de kans loopt. Het gevaar loopt om in de file te staan op weg hier naartoe. Terwijl de Sanders een brede paas verstuurt die bijna nog wordt onderschept bij Chelsea in de aanval. Maar het gaat allemaal net goed. En zo komt de bal uiteindelijk terecht bij Milicia Keizer. Maar die heeft de controle niet. En laat de bal toch wat simpel over de zijlijn gaan. Dat betekent dat Chelsea een ingooi mag gaan nemen. Zal dat doen via Charles die even moet wachten. Er is een tweede bal en er is ook wat overleg tussen Hayes en wat speelsters van Chelsea. En daar moet even op gewacht worden blijkbaar. En dan mag Charles die ingooi gaan nemen. Ze kijkt, ze pakt een paar meter en zoekt dan naar afspeelmogelijkheden. Die zijn er eigenlijk niet. Dus pakt ze nog een metertje en gooit ze die bal uiteindelijk zo de achterlijn over. Ja, dat is niet heel verstandig hoe je deze ingooi om zeep weet te helpen. Maar goed, het kan de beste overkomen. Zou ik zeggen. Het zal niet daarover zijn gegaan tijdens het overleg. Nee, ze zal niet gezegd hebben, gooi die bal over de achterlijn. Nee, dat zeker zou, niet. Dat, waanzinnig. Ik bedoel, Emma Hayes zegt wel eens gekke dingen. Maar dat zal ze zeker niet gedaan hebben. Zoals? Nou ja, bijvoorbeeld nog niet zo gek lang geleden had ze het over relaties. Tussen spelers en coaches. Daar kun je wat bij voorstellen dat je daar wat over zegt. Maar ze zei ook spelers onderling. Dat vind ik eigenlijk niet kunnen. En in het vrouwenvoetbal gebeurt dat nogal veel. Ook bij haar in de ploeg. Dus daar werd niet zo heel vrolijk op gereageerd. En dan heeft ze ook gezegd, ja, sorry, ik had iets beter moeten nadenken terwijl ik aan het praten was. Want dat kan het, daar kan ik natuurlijk niks van vinden. Maar spelers en coaches en relaties, dat vind ik allemaal niet kunnen. Daar blijf ik in ieder geval wel achter staan. Chelsea heeft de bal met Nuske. Bal breed op Lauren James. Geeft er geen ruimte om te schieten. Die heeft ze nu wel heel eventjes. En dan is het Van Gol die dat dichtloopt. En nu Johannes die kan counteren. Aan de linkerkant is er ruimte bij Hoekstra. Die heeft heel veel ruimte. Het is 2-2. In het midden komt Jesse Di Grant mee. Hoekstra wacht, schiet, Hampton. Ja, die heeft hem. Dus de reservekeeper van de nationale ploeg van Engeland, Hannah Hampton. En voorbestemd om een hele grote te worden. Ja, ze keept een beetje als Neuer als Chelsea de bal heeft. Want dan staat ze gewoon halverwege de eigen helft lekker mee te voetballen. En als je dat kunt en als je ook nog goed ballen kan tegenhouden, en Hampton kan dat, dan zou je wel eens een hele grote keeper in het vrouwenvoetbal kunnen worden. Dat kan heel snel, want zo goed zijn ze allemaal niet. Carter heeft de bal voor Chelsea. 12e minuut van de wedstrijd. Gaat terug naar de keeper, naar Hampton. En dan naar Buchanan, Canadees. International uit de buurt van Toronto komt ze. Buchanan krijgt de bal terug. En we hebben het over Hayes gehad. Het zijn 2 trainers bij Ajax en bij Chelsea die allebei vertrekken aan het eind van het seizoen. Suzanne Bakker die mocht niet meer verder. Die werd gedwongen om een stapje terug te doen. En die is dus op zoek naar iets nieuws. En Hayes die heeft al iets nieuws gevonden. Want die gaat aan de slag. En dat is een heel prestigieuze baan als bondscoach van de Amerikaanse vrouwenploeg. Daarmee wordt ze ook best betaalde coach in het vrouwenvoetbal. Gaat $1,6 miljoen verdienen. Evenveel als Greg Berhalter, de bondscoach van de mannen. Die regel is daar. En Hayes gaat dat salaris dus ook opstrijken als ze die overstap maakt naar Amerika. En dus is zij bezig aan de laatste maanden bij Chelsea. Hayes een bekendheid echt in Engeland. Wordt ook heel vaak opgevoerd als analist bij grote wedstrijden. Reputatie dat ze ook goud eerlijk is. En absoluut geen niet met nul in de mond praat. En daar had jij het net natuurlijk ook al over. Nu balbezit voor Chelsea van korte duur. Want Ajax weet knap over te nemen. Dan is het zoeken naar een van die aanvallers. Naar Grant. Die wordt gevonden in de middencirkel. Wordt daar ook verdedigd. Kan ze eruit komen. Ze legt de bal even terug richting Johannes. En zo wordt de rust gevonden bij Ajax in die achterste lijn. is het begin helemaal niet zo verkeerd hoor van Ajax. Heeft de ploeg eigenlijk niet zoveel weggegeven. Eén keer kwam Chelsea gevaarlijk door via Kanerud, maar dat leverde niets op. En Ajax heeft al wel een goede kans gehad. Wat heet zeg, een bal op de paal geschoten door Romee Leugter. Bal bezit nu ook voor Ajax. Het is echt een mooi gezicht als je zo tegenover je kijkt. Wij zitten hier aan de kant van op de commentaarpositie waar we uitkijken. Op de lange zijde waar echt bijna geen vrij stoeltje meer te zien is. Het zit helemaal vol. Dat is natuurlijk een prachtig gezicht. Hoort bij de Champions League. En zo moet het ook zijn. Er komt geel. Dat is wel vervelend nieuws voor Johannes. In de 14e minuut. Die moet dus op haar tellen passen. Zijn vroege gele kaart die zij krijgt. En hoe komt die dan tot stand? Omdat er een verkeerde paas aan haar wordt gegeven. En ze probeert het dan zelf recht te zetten. Steekt haar been uit en gaat vol op de voet staan van Reiten, de Noorse. En dus moet ze die gele kaart pakken. Is vervelend voor haar. Maar komt het dus door die paas die richting haar werd gespeeld. Die niet goed was. Ze zit er echt mee, Lily Johannes. Want het is niet lekker zo voetballen als je al in de 14e minuut een gele kaart pakt. Ja, ze mist namelijk de uitwedstrijd in Londen door deze gele kaart. En dat is het pijnlijke eraan. Dat je zo'n paas krijgt die je eigenlijk niet wil hebben. Dan wil je er nog wat van maken. En dan krijg je een gele kaart waarvan je denkt, nou oké. Okay. Ja, deze scheidsrechter staat er wel bekend om dat ze vrij gemakkelijk gele kaarten uitdeelt. Marin Caputi heet ze. Ze komt uit Italië. Fluit ook in de Serie A. Dit jaar al 8 wedstrijden gefloten in de Serie A. Dus dat doet ze regelmatig. Is Engeland ook tegengekomen in de Nations League. Bijvoorbeeld, om maar wat te noemen. Nou is dit een redelijk internationaal gezelschap van Chelsea vandaag. En Aaron Cuthbert is degene die de bal heeft. Nu geprobeerd in de diepte te spelen. Richting de achterlijn. Bal terugleggen. Dat was de bedoeling. Nordam is helemaal meegelopen. Nuske legt dan de bal voor op James. Die krijgt hem niet op doel gekopt. Maar krijgt hem nu nog een keer. Probeert dan wel die bal op doel te krijgen. En ze krijgt hem naast. Niet heel lekker geschoten. Niet heel overtuigend geschoten ook. Maar na een kwartier is dit, nou ja, zullen we dit de eerste serieuze doelpoging noemen? Is dat er zelfs nog een beetje te veel van het goede, vind je? Nou, het kan. Maar het is minder serieus dan Ajax al heeft laten zien natuurlijk. Als je ook naar die bank kijkt van Chelsea. Ze hebben ook helemaal niet zoveel speelsters meegenomen. Hè. Er zitten maar 2, 4, 6 veldspeelsters op de bank. Heeft natuurlijk ook te maken met die vele blessures. En met het moordende schema. Dan heb je de keuze. Ga je dan heel erg putten uit de jeugd? Of zeg je, nou, we nemen er 18 mee in totaal. Of zijn het er 19 met die twee reservekeepers erbij. Dat is niet veel. Ajax heeft een grotere bank dan die van Chelsea. Dat is natuurlijk ook wel opvallend dat je dat zo ziet in de kwartfinale van de Champions League. 16e minuut, 0-0. En Ajax heeft de bal en Ajax doet het gewoon goed. Ook nu weer tegen deze grote tegenstander uit Engeland. Prima zijn ze begonnen aan de wedstrijd. Jong, onervaren, maar ook leuk en frivol om naar te kijken. En nu moet die keeper Hampton een bal wegspelen. Omdat Leugter druk zet op haar. Speelt ze wel zo in de voeten van Keizer. En dan kan Ajax dus overnemen. Doet dat met Noordam. Noordam wordt opgejaagd. Dat is lastig om daar nog uit te komen. En ze komt er ook niet uit. En dus neemt Chelsea weer over. Ajax met veel speelsers voor de bal. En er is heel veel snelheid bij Lauren James. En Van Eijk moet komen en is eerder bij de bal. Dat zag er even pijnlijk uit. Hoe James daar kardinaal even er frontaal uitliep. Ze had een achterstand van een meter of 4-5. Maar maakte dat binnen een paar passen goed. Maar goed en attent gekiept door Regina van Eijk. Die ervoor zorgt dat dit zonder ernstige gevolgen afloopt. Deze uitbraak van Chelsea. En het dus 0-0 blijft in de Johan Cruijff Arena. Leupold nu aan de bal. Controleur op het middenveld bij Chelsea. Bal even terug naar Buchanan. Die laatste lijn van Chelsea. Ja, het klinkt een beetje flauw om dat te zeggen. Want daar liggen natuurlijk de kansen van Ajax. Want daar vallen ze aan. Maar dat is niet de beste lijn. Dat is de minste die ze hebben staan. Hele goede middenvelders. Hele goede aanvallers. Geen hele verkeerde verdediging. Maar want allemaal internationals voor de duidelijkheid. Maar als je dan toch een linie moet kiezen die is niet zo goed. Dan is het de laatste lijn. En van daaruit komt nu de paas naar voren toe van Carter. Ook een international van Engeland. En gaat die bal naar de buitenkant. Naar Kanerud. Dat is ook een international. Maar dan van Zweden. Nu gaat Kanerud richting de achterlijn. Die is wel snel. Maar de bal is veel sneller bij die achterlijn. En dus gaat hij daar overheen. En kan Ajax weer even rustig ademhalen. 17 minuten onderweg. Het staat 0-0. Grootste kans tot nu toe. Verreweg de grootste kans voor Ajax. Leugter bal op de paal. En nu gaan ze uitverdedigen via die doeltrap. Proberen op te bouwen. Althans, dat is de eerste paas. De tweede paas is ook nog om op te bouwen. Die gaat naar Kelly de Sanders. Die kan een goede lange bal geven. Doet ze ook in de richting van Hoekstra. Geen lekkere aanname. Meteen tegenstander in je nek. Dan de bal naar Lily Johannes. Die blijft onder alle omstandigheden doorgaans rustig. Maar nu legt ze de bal wel over de zeilen. En kan Chelsea dus gaan gooien. Ter hoogte van de 16 meter van Ajax. Wel opvallend, hè? Die Johannes die kan nog voor Nederland spelen. En voor de Verenigde Staten. En dan speelt ze vandaag tegen een coach die de bondscoach van de Verenigde Staten wordt. Collega Marten Vriesema vroeg gisteren nog aan of ze na afloop nog even met Johannes ging zitten om haar te beïnvloeden. Maar hij zei dat ze dat zeker niet ging doen. Johannes die dus bij Ajax voetbalt, maar ook de Amerikaanse nationaliteit heeft. Chelsea kan een kans nu gaan krijgen. Cuthbert heeft de bal net buiten het 16 meter gebied. 19e minuut, 0-0 is de stand. Cuthbert opnieuw die de bal terugkrijgt. De steekbal probeert te geven, maar daar niet in slaagt. Dan moet Ajax die bal gewoon wegwerken. Dat lukt niet en dan moeten ze oppassen dat James die geen kans krijgt. Die krijgt ze wel. Doelkeeper op speel, doelpunt, maar ook buitenspel. De vlag gaat omhoog en dat is maar goed ook, want anders was het hier 0-1. Dan moet zo'n bal soms gewoon weg. Dat doet Ajax hier niet. En daardoor kan James van Eijk omspelen en die bal in het doel schieten. Ja, er wordt dus nog een check uitgevoerd. Van Eijk denkt, ik schiet die bal snel weg, dan zijn we daar vanaf. Maar zo gaat het niet. En dan is het kijken, staat James wel buitenspel? Nou, ik betwijfel het eerlijk gezegd. En dus ben ik bang dat de VAR hier toch nog wel even in de lijnen gaat komen. En ben ik ook bang. Ik zag het niet heel scherp, Frank. Geen buitenspel, toch? Jij twijfelt ook? Het is op het randje. Ja. En het is Europese software waarmee we werken. Dus dat die is technologie is ja, ietsje beter dan daar waar we in Nederland mee werken. Maar James liep ook weg bij, die, ja. Bij het maken van die goals. Van, ja, deze alsof het buitenspel was. Ja, precies. Nee, maar ze maakten hem zelfs alsof het buitenspel was. Ja, dat bedoel ik. Dat is precies wat ik bedoel. Ze gingen ook om de keeper heen en ze legden hem binnen. Zo van, nou ja, dat zal wel niet tellen. Maar dan ligt hij er in ieder geval in. En dat is dus nu het geval. En we wachten nu totdat de lijntjes getrokken zijn. En dat is best ingewikkeld. Zo close is het dus. Met hele goede software die doorgaans vlot werk doet, moeten we nu dus wachten op de VAR. Dat is ook het voordeel en het nadeel van de VAR. En of dat in Ajax voordeel gaat werken, dat zullen we zo gaan bemerken. Maar na 20 minuten zou het zomaar 1-0 voor Chelsea kunnen zijn. Dat hangt nu van die VAR af. Dat is een Italiaan, Alejandro Di Paolo. Dat klinkt heel erg Spaans, maar ik heb het even opgezocht. Het is echt een Italiaan in dit geval. Iedereen staat bij elkaar en dan zeggen we, het is een doelpunt inderdaad. Nou, dan is onze eerste ingeving verkeerd geweest en onze tweede ingeving was goed. Chelsea komt daar een beetje op een knullige manier op een 1-0 voorsprong. Vooral door het verdedigen van Ajax en ook nog door hoe lang het duurt voordat die VAR-beslissing is gevallen. Uiteindelijk is het kantje boord, maar net geen buitenspel. Keizer is degene die het opheft. En dan kan echt, het ziet er echt kinderlijk eenvoudig uit. Lauren James kan haar eerste Champions League doelpunt van dit seizoen maken tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena. Ajax doet het zo goed, maar staat na 20 minuten dus wel achter. Ja, wat het nog knulliger maakt is dat de Sanders die bal probeert weg te schieten. Maar ze schiet hem tegen een ploeggenoot op, tegen de Clonia. En daardoor stuit het die bal zo in de voeten van James. Komt een paas en dan schiet de Sanders hem weg. Maar schiet hem dus op de Clonia. En dan zegt James, nou die is voor mij, het is echt heel erg knullig. En inderdaad, de manier waarop ze maakt, maakt het des te vreemder. Maar het staat wel 1-0 voor Chelsea en dat is slecht nieuws. Voor Ajax na 20 minuten, zeker omdat er dus een goed begin was. Zeker omdat er een bal op de paal viel via Leuchter. Maar de eerste echte kans voor Chelsea. Na wat gestuntel achterin bij Ajax ligt er dus ook gelijk in. Lauren James had een grote rol ook op het afgelopen wereldkampioenschap. Natuurlijk ook voor Engeland in positieve en ook in negatieve zin. En is een heel belangrijke speelster voor Chelsea. Waar natuurlijk ook haar broer speelt. Dan maar bij de mannen. Reece James. De hele familie staat daar onder contract. En Lauren James maakt dus het doelpunt. Het pijnlijk is voor Ajax dat dus halverwege de eerste helft op een 1-0 achterstand is komen te staan. Ja, en nu proberen ze aan te vallen. Keizer, die wordt zo onvergelopen door James. Nou, je hebt in Nederland een paar spelers. Als je naar Lauren James kijkt, dan kun je haar makkelijk vergelijken. De eerste die met de binnen schiet is gek genoeg misschien wel Boadu. Die heeft ook zo'n lijf waar als je daar tegenaan loopt, dan is het net of je tegen een muur aangaat. En je denkt, die krijg ik wel onver, maar het is echt niet zo. En James heeft dat ook over zich. En dat heeft bijvoorbeeld Keizer net ondervonden. Terwijl nu Chelsea weer komt over de rechterkant van het veld. Bal even terug naar Leupolds, die dan verder terugdraait in de richting van Jess Carter. Die staat bij de middenlijn. Zij is centrale verdediger. Iedereen op de helft van Ajax, behalve Leuchter en Buchanan. En ook Carter zegt nu, we gaan toch maar even iets verder terug. In de richting van Hampton, die meevoetbalt van buiten haar strafschopgebied. Een metertje of 6-7 daarvoor staat ze. En die Hampton is ook een bijzonder verhaal. Want die heeft van baby af aan al een oogafwijking. Waardoor iedereen tegen haar zei, als tiener al. Ja, het is leuk dat je wil sporten, maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Amateurvoetbal zal wel ingewikkeld worden. En inmiddels speelt ze bij een van de beste ploegen in de wereld. En is ze international en wordt haar een hele grote toekomst toegezegd. Dus het kan allemaal wel. En ze had een oog aan doen en ze kon geen diepte zien. Moet je nagaan, sta je op een voetbalveld en kan het dus uiteindelijk allemaal wel. Ajax heeft de bal, 1-0 achter, 23e minuut. Zijn mijn rij-instructeur ook wel tijd dat ik geen diepte kon zien. Het heeft even gekost, maar uiteindelijk heeft hij me toch rijbewijs gegeven. Dus het kan allemaal wel. Ik zie het nog steeds niet hoor, maar goed, ik kan wel rijden inmiddels. Het is 0-1 hier bij Ajax-Chelsea. Balbezit voor Ajax-Keizer. die de bal krijgt. Noordam was het. En die ziet dan dat Kardinaal een bal naar voren verstuurt. Maar die verstuurde bal die gaat ook over de zijlijn. Dat is niet de richting die ze er wel aan mee had willen geven. Is mijn vermoeden althans. De ingooi dus voor Chelsea. Ja, dat zit in een zetel. Uitwedstrijd, vol stadion, veel mensen. Dan weet je dat het niet makkelijk wordt. Tegen wie je ook speelt. Natuurlijk ben je de favoriet. Maar als je tegen 35.000 man speelt in de knock-out fase van de Champions League. Dan is het altijd zwaar. En als je dan op 1-0 voor staat, nog redelijk vroeg in de wedstrijd, zo halverwege de eerste helft, dan is dat lekker voetballen. Chelsea hoeft natuurlijk niet excessief veel energie in de wedstrijd te stoppen, omdat ze zo'n zwaar schema hebben in Engeland. En als je hier gewoon een krappe overwinning boekt, dan kan je met een gerust hart volgende week toeleven naar de return, naar Stamford Bridge. Ook in de wetenschap dat Ajax met name de goede resultaten boekt in eigen huis in Europa. Ze hebben alle drie de thuiswedstrijden gewonnen. En dat is wel de kracht van dit Ajax, om het daar te laten zien. Niet buiten de arena, want daar ging het vaak toch best wel moeizaam voor deze ploeg. Van Eijk heeft de bal in de 24e minuut bij die 0-1 stand door het doelpunt van Lauren James. En Van Eijk die wacht en die kijkt of iemand naar de toe komt. Ze probeert die speelsters van Chelsea een beetje naar zich te lokken, maar niemand trapt daarin. En dus wordt ze gedwongen om toch maar een lange bal te sturen richting Leuchter. Dan is Grant de vrouw die de lucht ingaat, maar de bal niet in bezit weet te krijgen. En dus kan Chelsea weer komen via Rijten. Heel veel speelsters nu in de as van het veld. Veel ruimtes op de flanken. Het is nu ook gezien door Chelsea, want daar was echt een enorme leegte. Kanerud nu tegenover de Klonia. Kanerud. En dan is het Johannes die daar goed instapt en de bal herovert. Misschien een uitbraak voor Ajax, een overtreding. En dit zou ook goed een gele kaart kunnen zijn. Maar die geeft de scheidsrechter dan niet. En daar komt Chelsea niet eens zo slecht mee weg. Overtreding van Leupolds. Ja, dat had inderdaad best gekund. Want die bal was al weg op het moment dat die overtreding daar wordt gemaakt. Door Leupolds op Hoekstra was dat. En als Hoekstra weg is, dan heeft ze meteen die hele linkervleugel open voor zich. Keizer duurt te lang voordat ze die paas de diepte ingeeft. Dus nu James in de richting van Rijten meteen die bal voorgeven. Kardinaal had het al gezien. Op zijn spitsen zou ik bijna willen zeggen. In de ballijn gaan lopen en dan die bal ertussen uitvissen. Maar ze speelt hem wel over de zijlijn. Chelsea, als je je afvraagt van goh, winnen die vaak? In de laatste 15 wedstrijden 14 keer gewonnen. Alleen verloren in de competitie van Manchester City. Ja, daar spelen bijvoorbeeld Kasperij en Roord van het Nederlandse elftal bij Manchester City. Maar daarna heeft City nog een keer verloren. Dat was een week geleden. En afgelopen weekend won Chelsea van Arsenal. En daarmee heeft het de twee directe concurrenten voor de competitie meteen afgeschud. Dat was ook op Stamford Bridge. Ook voor 30.000 toeschouwers. Dus ze zijn al wat gewend, die vrouwen van Chelsea. In Engeland spelen ze, zeker de topwedstrijden, regelmatig in grote en ook goed gevulde stadions. Het tempo is een beetje uit de wedstrijd. 26e minuut zitten we in. En Ajax bouwt heel rustig op. Chelsea doet dat eigenlijk ook. Zoeken naar ruimtes, maar zoeken doen ze stilstaand met een bal aan de voeten. En dan gewoon rustig om zich heen kijken. Perisset inspelen in de richting van Nuske. Die wil die bal in één keer doorleggen in de richting van Cuthbert. Maar zover komt het niet. Ajax onderschept. Kardinaal, bal breed in de richting van Keizer. Die durft eigenlijk niet naar voren, maar doet ook niet terug in de richting van de keeper, maar breed richting Kardinaal. Kelly de Sanders wil wel graag naar voren, maar voorin geen beweging. En daar staan ze met z'n drieën op een rijtje. En daar staan vier verdedigers tegenover en die schuiven rustig mee. En echt heel ver schuiven, van links naar rechts hoeven ze niet. Want Ajax houdt die bal gewoon in de as, speelt hem heen en weer. We zijn weer terug bij Kelly de Sanders. Ze houden elkaar echt een beetje in gijzeling nu. Interessant, ze lopen. Het is voetbal in stilstand in deze fase. In de 27e minuut, bal gaat naar voren bij Ajax. Naar Grant, die wordt afgestopt door Buchanan. Johannes probeert die bal dan nog in bezit te krijgen. Dat lukt niet, toch Ajax. In balbezit via Van Gol. Van Gol heeft eindelijk wat meters ruimte voor zich. Had naar voren misschien wel gekund, naar Hoekstra. Kies dan toch voor de brede paas naar de Klonia. Die kan dan alleen maar weer terug naar centrale verdediger De Sanders. Het is 0-1 na 27 minuten. En dat is zonde voor Ajax, dat goed begon aan de wedstrijd. Echt wel zichzelf weer prima presenteerde aan het eigen publiek. Maar dus wel op die achterstand staat. Het hoeft allemaal niet zo verschrikkelijk erg te zijn. Want Ajax heeft dat wel vaker daarmee te maken gehad. En ze kunnen terugkomen. Hebben ze in Europa ook nog wel laten zien. Nu Johannes op zoek naar Hoekstra. Vindt haar niet. Chelsea dat dan niet helemaal goed uitverdedigt. Maar de bal wel weer in bezit krijgt. Ja, je had het over die defensie die niet de beste linie is. Ze missen ook Millie Bright bijvoorbeeld. Dat is ook een speelster die heel vaak bij Engeland natuurlijk speelt. Die is ook al langdurig geblesseerd. Maar ze missen dus heel veel mensen. Maar als je dan gewoon volwaardig international kan opstellen, dan is dat allemaal niet zo erg. Hampton gaat de fout in. Johannes neemt over. Leeg doel. Maar ze krijgt de bal er niet in. Wat een merkwaardige fout van die keeper van Chelsea. Hannah Hampton. Die krijgt wat schouderklopjes van wat ploeggenoten. Maar daar was toch een grote kans voor Ajax. En Hampton die zal toch ook even denken, wat heb ik nou aan mijn broek hangen? Er komt een paas en ze gaat dan met die bal lopen terwijl ze hem gewoon weg moet schieten. En daardoor kan Leugter de bal van eraf pakken. En is het Johannes die op dik 20 meter van het doel de bal voor de voeten krijgt. En denkt, nou ja, ik heb een metertje ruimte, laat ik het maar in één keer proberen. Heel slordig werk van die keeper van Hampton. Goed druk gezet ook door Romee Leugter. En een kans voor Johannes, maar ze miste het open doel. Het was ook niet zo makkelijk op een paar meter. Ja, een beetje nonchalant van Hampton. En nu heeft Jess Carter de bal. Die speelt inmiddels al 6 jaar bij Chelsea. Dat is nog niet het langste van allemaal. Want dat is Cuthbert. Die maakt er inmiddels al 8 seizoenen. De Schotse. Vanuit de Rangers naar Chelsea gekomen om nooit meer weg te gaan. De opbouw van die ploeg tot een topploeg in Engeland helemaal meegemaakt. 4 jaar op rij zijn ze al kampioenen. De 5e titel is onderweg. Het is nog wat vroeg om daar een definitieve kaartje aan te hangen dat het zover is. Maar het lijkt toch wel heel sterk erop dat het niet meer mis kan gaan. Buchanan heeft de bal en dan meteen even kijken. Dan is het James die de bal komt halen. Dat is een spits. Ja, maar ze kan eigenlijk overal spelen op het middenveld en in de aanval. En dat zie je ook terug. Want ze komt voortdurend ballen halen. Dat hoef je nu niet te doen. Want Leupold, de Duitse, komt die bal halen. Controlerend op het middenveld. En James staat nu als een soort van links, linker centrale verdediger. Linksback om die bal te krijgen. En dan zoeken naar de vrije ploeggenoot. En die vindt ze bij Hampton op de rand van het strafschopgebied. Dat is de keeper. Dan weer de diepte zoeken aan de rechterkant bij Perisset, de Française. En aan die kant ook Kannerud, de Zweedse. Meteen de tegenstander opzoeken. Die is ze nu kwijt. Bal diep geven. Dat gaat veel te hard en veel te diep voor Goro Reiten. Die vorig jaar een topseizoen had werkelijk bij Chelsea. En dit seizoen ja, gewoon lekker meevoetbalt. En dan is ze nog steeds hartstikke goed. Vooraf waren er wat twijfels over de verdediging van Ajax zonder spitsen met name. Maar die doen het helemaal niet zo verkeerd in dat eerste half uur. Zonder van dat ene momentje, maar dat was ook wel, zat ook wel een stuk pech in. Niet helemaal goed wegwerken, maar toen via de kluts die bal voor de voeten van James een directe doelpunt. Maar verder geven ze niet heel veel weg aan die steraanvallers van Chelsea. Dus doen ze het prima. Dan staan ze wel met 1-0 achter, nog een kwartier te gaan in die eerste helft. En kan Ajax, dat dus al 2 serieuze kansen heeft afgedwongen, via Leugter, bal op de paal, en Johannes. Na opnieuw goed werk van Leugter was het doel leeg en schoot zij hem er van 20 meter net niet in. Kan Ajax nog eens een kans afdwingen tegen dit Chelsea. Ze hebben wel laten zien dat ze het kunnen. En dit Chelsea is ook niet onfeilbaar, ondanks de vele overwinningen en ondanks de topspeelsters die ze natuurlijk wel hebben. Reiten nu, de Noorse, lijkt er langs, maar op het laatste moment nog een goede ingreep van Melissia Keizer. Die de bal de tackle inzet, naar de grond gaat. De bal speelt en hem over de zijlijn tikt ten koste van een ingooi voor Chelsea. Niem Charles gaat die nemen. Die linksback van 24 jaar. Veel, toch wel een aantal Engelsen ook. Niet heel veel, een stuk of 3-4. Het zijn allemaal internationals, maar verder zijn er ook heel veel speelsters bij voor wie bijvoorbeeld geld is betaald. Dat doet Chelsea regelmatig, zoals veel ploegen in die Engelse competitie dat tegenwoordig doen. Transferbedragen, je ziet het steeds vaker. En het moet ook wel, als je in die competitie mee wilt, dan moet je ook wel durven investeren in de topspeelsters. James komt nu even de spits uitzakken en probeert de bal dan terug te leggen bij Charles. Dat mislukt, maar Noordam kan de bal ook niet in de ploeg houden. En dus de ingooi voor Chelsea, dat is dan ook weer van korte duur. Dat is allemaal heel rommelig en slordig. Reiten kan de bal niet binnenhouden. Die hobbelt over de achterlijn. En Van Eijk, die eigenlijk niet zo heel veel te doen heeft gehad nog in die eerste 31 minuten, pikt de bal op. Ja, ze heeft een doelpunt moeten incasseren. Dat is het enige. We kijken nog eens naar de beelden. De software waar we het al eerder over hadden. Over dat buitenspelmoment. Het is echt ongelooflijk close. Het is centimeterwerk. En James staat dus net goed gepositioneerd. En die software was ook wel nodig. En wat is het dan zonde eigenlijk dat die VAR er nu wel is. Want in de poolfase was dit doelpunt dus gewoon afgekeurd. Omdat de grensrechter dus wel vlagde voor buitenspel. Dat was in de poolfase goed geweest voor we gaan vrolijk weer verder. Maar in deze knock-outfase met VAR is dat dus helaas voor Ajax niet zo. Het wordt er wel eerlijker door, maar het is wel jammer. Want daardoor staat Ajax na 32 minuten 1-0 achter. Nu kan Grant een sprintduel winnen van Buchanan. Grant nog altijd in het 16 meter gebied. Bal voor, maar Buchanan repareert dat goed. En via haar lichaam valt die bal in de handen. Simpele redding voor Hannah Hampton. Ja, ongeveer zo'n doelpunt. Nou, het is, maakte ze uit bij Bayern. Toen moest ze ook haar lichaam goed gebruiken. Chastity Grant in het strafschopgebied van Bayern in de uitwedstrijd in München. En had ze wat minder tijd nodig om die bal ineens op doel te krijgen. Daar had niemand op gerekend. De keeper ook niet. En nu was er geen ruimte eigenlijk om het te doen. Maar probeerden ze het toch met Buchanan en Hampton nog voor de neus uit een moeilijke hoek. En Chelsea is inmiddels weer aan het opbouwen geslagen. Chelsea, de tweede ploeg, die weet te scoren in de Johan Cruijff Arena, deze Champions League. Dat is alleen Roma nog gelukt. Zowel Bayern als Paris Saint-Germain waren daar niet in geslaagd. Nu Carter in balbezit. Chelsea is na die voorsprong rustig gaan zoeken naar openingen. En echt heel makkelijk vinden. Dat zei je al. Dat is nog niet echt gelukt. 33 minuten onderweg. 1-0 voor Chelsea dus. En Buchanan moet daar even afrekenen met haar directe tegenstander. Dat is Rosa van Gol. Een van de speelsters, denk ik, in ieder geval in de Champions League bij Ajax heel erg is opgevallen. Die doet het uitstekend als controlerende middenvelder. Een andere, die heb ik vandaag ook al een paar keer dingen goed zien doen. Dat is Melissa Keizer. Die krijgt niet zo gek veel speeltijd. Nu haalt ze er een bal tussenuit. Van echt heel groen in het begin van de Champions League. Uitgegroeid nu tot een prima linksback of rechtsback voor Ajax. In deze wedstrijd bijvoorbeeld doet ze het uitstekend. De Klonia is weer een andere status. Dat is echt nog een invaller. Ook in de Eredivisie komt hij niet zo gek vaak aan bod. Veel minder dan Keizer aan de andere kant bijvoorbeeld. Kardinaal centraal achterin is een speelster die heel veel speeltijd krijgt. Sanders is gegroeid dit seizoen. Chesney Grant krijgt ineens de bal voorin, maar kan hem niet controleren. Chelsea doet dat ook niet. Trapt hem hard naar voren in de hoop om over de verdediging van Ajax heen te krijgen. Dat lukt niet. Kardinaal heeft hem. Kardinaal naar de Sanders na 34 minuten 0-1. Chelsea doet het rustig aan. Je ziet aan de ploeg dat nu dat doelpunt gemaakt is dat zij ook niet zo nodig meer willen en hoeven. Ze proberen zelfs, lijkt het wel, echt wat energie te sparen. Dat kan je niet blijven doen. Nu een overname van Ajax en Leuchter die al direct de diepte insprint. De paas komt ook wel, maar daar zit Chelsea dan nog wel tussen. Dat is zonde, want anders was Leuchter daar alleen opgedoken voor het doel van Hampton. Nu Chelsea dat op zoek is naar James. James niet gevonden, maar wel iemand anders. En dat is Nusken. Maar die kan vervolgens dat balbezit geen passend vervolg meer geven. Ajax werkt slordig weg. Dat is allemaal niet nodig. En daardoor kan Chelsea weer overnemen. Is dit een overtreding van Keizer? En krijgt Chelsea dus daar halverwege de helft van Ajax aan de linkerkant. Zo'n ter hoogte van het 16 meter gebied. Een vrije trap. Een beetje onnodig hoe dit allemaal gebeurt. Een wat slordige fase van Ajax. Een overtreding gemaakt. En een vrije trap tegen op een fijne plek voor Chelsea. Het begint bij die verkeerde uittrap eigenlijk van Van Eijk. Die de bal zomaar inlevert. En daardoor komt de overtreding tot stand. Maar die vrije trap die ligt daar wel fijn. Die bal kan als iemand daar een flinke zwiep aangeeft zo voor het doel worden geslingerd. En dat is altijd lastig verdedigen. Het is afhankelijk van de kwaliteit van de voorzet. Maar ze hebben bij Chelsea echt wel een aantal speelsters die dat goed kunnen doen. Er is ook flink overleg gaande bij die bal. Over wie die vrije trap nu voor het doel gaat slingeren. Maar het zal ongetwijfeld iemand zijn die daar wel de kwaliteiten voor heeft. Ja, Jess Carter heeft net uitgelegd waar ze die bal wil hebben. Het lijkt erop van gooi je maar indraaiend richting de tweede paal. Daar is dit de ideale plek voor om dat te doen. Want als hij dan niet tegen het zijnetje aanvalt, dan zou er iemand tegenaan kunnen lopen in theorie. 36e minuut. En bij Chelsea, ik kan me wel voorstellen dat ze rustig aan doen. Want in maart moeten ze 8 wedstrijden spelen. En daarvan moeten ze 7 keer weg. Waarvan een aantal keren in Noord-Engeland en dus 1 keer in Amsterdam. Veel reizen dus, dat kost veel energie. Daar komt de voorzet en daar de kopbal. Ja, dat scheelt niet zo gek veel. Leupold, die kan vrij koppen. Geen reactie eigenlijk van Van Eijk. Die kan alleen maar kijken, maar die kijkt er meteen ook naast. En daarmee is de schrik weer meteen weg ook bij Ajax. Dat was een goede kans voor de 2-0 voor Chelsea. Ajax komt daar prima weg. Scheelt een metertje of 3-4. Dat was niet zo'n hele sterke kopbal. Terwijl Leupolds nog alle tijd en alle ruimte had. En nu zegt de scheidsrechter tegen de twee voorwaartsen van Chelsea. Het is leuk dat je aan die lijn gaat staan van het strafschopgebied. Maar je mag niet te snel naar binnen lopen als je druk wil zetten. En dan kan de doeltrap genomen worden in de richting van Kardinaal. Die voelt zich dan toch behoorlijk onder druk gezet. Daardoor James probeert Keizer er nog wat van te maken. Dat lukt. Het wordt een hoekschop. Nou, dit gaat allemaal niet heel goed op deze manier. Als je dit als je zo uitspeelt en via een doeltrap een hoekschop tegenkrijgt. Nou ja, het is wat het is. Het gebeurt. Ajax heeft het lastig. In deze fase van de eerste helft staat 1-0 achter en geeft nu een hoekschop weg. Ook dat was weer niet nodig. Net zoals het weggeven van die vrije trap ook al niet nodig was. Je kan dat niet te vaak laten gebeuren tegen deze tegenstander. Want dan gaat hij het afstraffen. En ook het tegendoelpunt was eigenlijk ook vrij knullig hoe dat tot stand kwam. En dat is niet wat je kunt gebruiken in de kwartfinale van de Champions League tegen de koploper van Engeland. Er is wat discussie, er zijn wat gesprekken in het doelgebied. Waarbij met name de scheidsrechter iets duidelijk probeert te maken aan de aanvallende partij, aan Chelsea. Daar komt dan de hoekschop van Eijk. Kom, maar twijfelt. Heel halfslachtig komt ze haar doel uit. Het gaat allemaal net goed. Maar ze kwam eerst een paar meter naar voren. Vervolgens deed ze niks en wilde ze terugstappen tot ze besefte dat het te laat was. Nu probeert Ajax uit te breken over de linkerkant. via Grant. Dat mislukt en dus kan Chelsea weer komen. Chelsea heeft niet heel veel speelsters mee in deze aanval. Maar ze hebben nog wel, en als belangrijkste altijd de bal. Dan de Klonia, goede tackle en nog één. Daarmee geeft ze wel een ingooi weg, maar zorgt ze er ook voor dat niet een van die aanvallers van Chelsea iets kunnen uitrichten tegenover Van Eijk. Wel een ingooi in een fase waarin Ajax zoekende is naar het goede spel, naar het momentum, naar de vorm. Want die is even ver te zoeken. Ja, ze zijn vooral op zoek naar de andere helft waar ze de bal willen hebben. Maar dan krijgen ze hem niet, in de verste verte niet, al minutenlang niet. En Chelsea speelt intussen rustig rond op zoek naar die ene kans die er uiteindelijk moet gaan komen. James komt weer eens een bal halen, ik zou willen zeggen op het middenveld. Maar het is weer bijna als linksback als ze daar Buchanan aan speelt. En dan gaat het weer terug naar Hampton. Die staat weer 25 meter van de eigen goal om mee te voetballen. Je hebt daar geen inzakkende middenvelder nodig. Want je hebt Hampton daar gewoon lopen. Die speelt de bal naar Carter. Krijgt de bal weer terug van Carter. Dan komt Leugter meteen. En ja, die denkt wel, ja, deze keeper. Het is wel leuk dat ze mee voetbalt. Maar het is niet de beste voetballer van die drie centralen. Dus daar kan ik wel druk op zetten. En dat probeert ze dan. Het lukt uiteindelijk niet helemaal. En dan wordt James aangespeeld. Op de achterlijn van Ajax een beetje voorgeslingerd. Van Eijk staat daar weer. Krijgt die bal niet weg. En dan valt er 2-0 binnen. En dan is deze wedstrijd eigenlijk al ja, na 38 minuten, bijna 39 minuten voorbij. Het is Rijten die hem maakt omdat die bal voorkomt. En Van Eijk wel wil komen, maar zich bedenkt. En dan liever op de lijn blijft staan. En dan valt die bal zo onder Rijten. Niemand van Ajax die ingrijpt. En dan is het 0-2. En dat gebeurt dan uit, nou ja, ik denk 2,5 moment. In 39 minuten scoort Chelsea 2 keer en is die wedstrijd eigenlijk al voorbij. Eigenlijk is die dubbele wedstrijd al voorbij voor Ajax. Zeker als je zo voetbalt als in de laatste 10 minuten. Oh, je gaat nu wel heel snel, Frank. We hebben nog 3 helften. Ja. Dus je weet het niet, maar het ziet er niet goed uit. En dit is ook weer vrij knullig hoe dit gebeurt. Eerst zit Rijten helemaal mis. Als die goede voorzet komt van James over de linkerkant, ze kopt. Maar dan mist ze eigenlijk de bal en dan moet er iemand ingrijpen. Want die bal blijft gewoon liggen op de grond. Maar ze reageren te laat bij Ajax. Centrale verdedigingsdeel en dan tikt Rijten dus van dichtbij binnen. Ja, het is toch allemaal iets te makkelijk hoe die doelpunten tot stand komen. Het is wel een fase waarin je ook wel aan zag komen dat er iets ging gebeuren. We hebben nog hoop, want er is een VAR-check. Omdat er iets misschien niet helemaal in de haak zou zijn bij dit doelpunt. Ik kan me alleen maar voorstellen dat Rijten op het moment van die mislukte kopbal die bal nog ergens op een hand heeft geraakt. Dat zou de enige redding van Ajax kunnen zijn om dit doelpunt nog af te keuren. Er wordt nog lang gekeken en dus worden de beelden wel echt minutieus bestudeerd. Dan zal er echt wel iets zijn waar goed naar moet worden gekeken. Nog eens kijken. Daar komt die bal voor het doel. En het zou kunnen. Het zou ook kunnen dat het buitenspel is. Omdat iemand vlak achter Van Eijk staat. Waarbij je zou kunnen zeggen die neemt deel aan het spel. Dat zou ook nog een redding voor Ajax kunnen zijn. Ik dacht dat het Leupolds was die daar nog stond. En die staat daar in buitenspelpositie. Hoewel je ook het argument kunt geven dat Van Eijk die Leupolds helemaal niet heeft gezien. En je dus kan afvragen of dat echt wel hinderlijk buitenspel is. Staat er wel achter, dus dan is het sowieso. Die bal gaat ook die kant op. Ja, ja, ja. Maar dan kan ik me ook voorstellen dat de VAR de scheidsrechter nog roept om het zelf te interpreteren. Het is een ingewikkelde situatie. Ik denk niet dat het hands is. Dat kan je makkelijk zien. Dan keur je het af. We gaan nog eens kijken als we nog eens een herhaling voorgeschoteld krijgen op de beelden. Nou, als ik het zo zie, dan komt die bal op de onderarm terecht, op de elleboog. En is het wel gewoon hands? Want als die bal waar dan ook, nou niet waar dan ook, op een hand terechtkomt van de aanvaller, hoe onbewust het ook is, dan moet het doelpunt worden afgekeurd. Maar de beslissing is nog niet genomen. Dus is het een lang overleg gaande in de VAR-ruimte. Ik noem ook de assistent VAR maar even. Moet hij toch volpraten. Gianluca Aureliano. Ook omdat hij een hele mooie naam heeft. Ja, precies, ja. Dat dacht ik al. Hou van mooie Italiaanse namen. En beide Italianen zijn nog altijd aan het kijken. Het duurt heel lang. We zijn al 1,5 minuut bezig. En er is nog altijd geen beslissing genomen of dit een doelpunt is van Chelsea of niet. Ja, en eerlijk gezegd, daar gaat de VAR-check. Want nu heeft de VAR dus met een aantal mensen ernaar gekeken. En is het eindoordeel uiteindelijk aan Caputi. Maar het feit dat ze gaat kijken, dat betekent al wel wat. Dus is de kans groot dat die goal uiteindelijk afgekeurd gaat worden. En dan gaat het dus over, is dit deelnemen aan het spel bij buitenspel? Daar zal de situatie nu over gaan. Dan is die hensbal dus al geweest en hebben ze dat laten lopen. Daar gaat het dan nu om. Staat ze daar hinderlijk buitenspel? Het gaat om Nuske, niet om die andere Duitse. Leupolds, die bal tegen de arm wordt blijkbaar dus vergeven voor Rijten. En dan staat ze buitenspel. Die bal gaat langs haar heen. Ze doet niks, maar ze staat er wel. En dan is het dus nu aan Caputi om te zeggen, ik vind dat hinderlijk buitenspel. Eerlijk gezegd Is dat zo? Want kan Kardinaal ingrijpen? Nee, dat kan ze niet. Want daar staat Nuske voor. Die kan niks doen. En dan zou je deze goal moeten afkeuren. Maar gaat die scheidsrechter dat ook doen? Ja, dat gaat ze doen. Daar was heel veel tijd voor nodig. Maar het is uiteindelijk wel gebeurd. En ik vind het terecht. Nou ja, ik ben blij. Je had dit tweeluik al begraven. Maar het is, ik ben ook blij. We hebben hem gereanimeerd. Het is ongelooflijk. Hij is helemaal gereanimeerd. Het duurt 2 minuten, maar het werkt. Het is die VAR. Ik zei het al, de hele eerste helft is een uitkomst. Die VAR, geweldig dat hij er is in deze kwartfinale. Ja, het heeft Ajax meegezeten nu. Heel opvallend. Die VAR die heeft dus al direct een invloed in deze Champions League campagne. Waar dat in de poolfase dus niet zo was. Om het simpele feit dat hij er niet was. Maar nu heeft hij dus wel een hele belangrijke rol. De eerste doelpunt werd in eerste instantie afgekeurd. Toen toegekend. De tweede doelpunt werd eerst toegekend en toen afgekeurd. Als u het nog begrijpt. 0-1, dat is de stand. Dat begrijp ik wel. James wordt ten val gebracht. Nou, dat zou ook best een penalty kunnen zijn. Maar daar doet die scheidsrechter niets aan. Caputi, dit zal ook nog wel bekeken worden. Want daar leek ook wel een overtreding te worden gemaakt. James nu in buitenspelpositie. Rijdt er niet. Trekt de bal voor. Daar is het alsnog 2-0. En hier gaat niets meer aan gebeuren. Nou. Is het Nusken die je maakt. 0-2 in de 44ste minuut. En wat is dit dan zonde. Ajax kreeg een reddingsboei toegeworpen. Maar lijkt nu toch aan het verdrinken te zijn geslagen. Door die voorzet. Die door Nusken kan worden binnengeleid. Nog eens kijken of er iets hier niet aan de haak is. James staat buitenspel. Maar blijft echt van die bal af. Ze hindert niemand. Ze loopt rustig terug. Dan komt de voorzet. En die wordt keurig rustig binnengegleden. Door Nusken. Op aangeven van Reiten. En hier lijkt alles mee oké te zijn. En staat het dus alsnog 2-0 voor Chelsea. En gaat Ajax alsnog met een stevige domper straks de kleedkamer in voor de rust. Ja, de Klonia probeert nog te redden wat er te redden valt bij die voorzet. De Sanders heeft die hele Nuske nooit gezien. Die komt bij haar uit de rug. En dan de Klonia, die moet dan helemaal van de linkerkant komen om Nuske op te vangen. En zover komt het dan uiteindelijk wel. Maar dan is ze net te laat en aan de verkeerde kant. Waardoor Nuske die bal kan binnentikken. Ja, die scoort dus nu in een paar dagen tijd 3 doelpunten. En Nuske is een controlerende middenvelder die eigenlijk zelden of nooit scoort. Kan ook centraal in de verdediging spelen. Maar ze speelt nu 2 wedstrijdjes als aanvallende middenvelder. 3 doelpunten heeft ze op de naam staan. Deze kan ze zo binnenlopen. Die tegen Arsenal afgelopen weekend kreeg ze tegen zich aangeschoten. En daar lieg ik niks aan. Die waren gewoon letterlijk tegen haar aangeschoten. Zodat ze binnen konden werken. Want het was niet eens schieten. 5 minuten extra tijd. Met dank aan al die VAR-tijd. 2-0 achter Ajax. Dat is een stevige bom aan extra tijd in deze eerste helft. 0-2 dus en Ajax in balbezit. Probeert aan te vallen. Probeert een kans te creëren. Johannes, bal net te kort. Helaas voor die tiener. En dan gaat Chelsea weer in de tegenaanval met James. James die vindt Reiten wel tussen 3 speelsters in. Maar toch de rust bewaart en toch de bal door weten te spelen op James. James met de voorzet. Is dit al de 0-3? Nee, dit is niet de 0-3. Maar ze komen er toch wel angstvallig dichtbij. En het is ook angstvallig om te zien hoe makkelijk het gaat. Deze kans is voor Kaneruut. De Zweedse, nadat je denkt dat deze aanval toch geen passend vervolg kan krijgen. Omdat James daar tussen 3 speelsters in staat. Maar Chelsea lost het heel knap op. En uiteindelijk komt die bal dan aan de rechterkant terecht bij Kaneruut. Die de bal een paar meter over het doel. Van Eijk legt Ajax al lang niets meer van gezien. Sinds de 20ste minuut ongeveer. Toen kwam er een kans voor Johannes. Na een misser van Hampton in het doel van Chelsea. Maar daarna heeft Chelsea deze wedstrijd gedomineerd, gecontroleerd. Dan is de ploeg geen enkel moment meer in de problemen gekomen. En dat is heel jammer voor Ajax. Dat er straks in de kleedkamer met elkaar kan gaan overleggen. Of hier nog iets aan te doen valt. Of hier nog iets tegen te beginnen valt. Balbezit voor Ajax, voor Kardinaal. Geeft hem mee aan Noordam. En dan gaat die bal naar voren. Komt er een tik op de enkel van Leuchter. Van Buchanan. Dan krijgt Ajax een vrije trap. En dat gebeurt in de 2e minuut van de 5 extra. Het Noordam die bal redelijk vlot probeert neer te leggen. En dan uiteindelijk wel teruglegt. In de richting van Van Gol. Dan naar de Sanders. En naar de Klonia. Weer terug naar de Sanders. En zo probeer je rustig aan een aanval op te bouwen. Ja, het is, je kunt natuurlijk alles proberen tegen Chelsea. Maar tegen Lauren James is in deze vorm echt niets opgewassen. Ik hoor Suzanne Bakker gisteren nog zeggen. Ja, we moeten proberen haar zo min mogelijk aan de bal te krijgen. De lijnen dichtzetten, zodat ze niet aan de bal kan komen. Maar Lauren James is overal op het veld. En je kunt nooit overal zorgen dat ze niet aan de bal gaat komen. En dat blijkt dan nu maar. Ook uit onmogelijke situaties geeft ze nog een prima voorzet richting die Kannerud, die daar zomaar een kans uit kan krijgen. En dat is wat ze voortdurend doet. In de duels, hartstikke sterk. Zij is echt de grote kracht. En dan moet je nagaan, ze speelt op de plek van Sam Kerr, die heel makkelijk doelpunten maakt. En zij kan dat dus op een andere manier ook uitstekend invullen. Chelsea heeft de bal net op de helft van Ajax aan de linkerkant van het veld met Charles. Die Engelse international bal even terugleggen op James. Dat zegt al genoeg. Die staat dus de hoogte van de middenlijn. En legt hem nu terug richting Carter. Staat ze weer als controlerende middenvelder nu om mee te helpen op te bouwen. En dan gaat ze al die meters richting de goal van Ajax zometeen nog overbruggen. Nu met Nusken. Die kan de bal weer inleveren bij James. Die neemt aan. Staat er tussen twee tegenstanders in. Maar krijgt de bal zonder al te veel problemen bij Carter. En dan gaat ze nu naar voren. Omdat Leupolds de bal heeft, kan ze rustig aansluiten richting de voorste lijn. Kannerud aan de rechterkant de bal tegenover de Klonia. En James komt nog steeds rustig aan sukkelen. Ze is niet nodig daar. Daar Cuthbert, bal terugleggen. Kan Nusken er nog een maken? Nee! Zo, deze had ze echt wel kunnen maken. In de extra tijd van de eerste helft. 94ste minuut. Maar deze gaat uiteindelijk naast. Hele goede aanval van Chelsea. En ik zit de hele tijd op James te letten. Maar die is helemaal niet nodig. Die is aan het wandelen op het moment dat Nusken die bal naschiet. Je zei 94ste minuut. 49ste minuut. Ja, dat waren we wel heel ver. Ja, dat is het is nog net omgedraaid. Je zou bijna willen dat het klaar was bij deel 2. Maar dat is niet waar. We hebben nog een tweede helft erin. Ajax nog wat kan doen. Hoopvol dat het misschien toch nog zou kunnen. Dit jonge Ajax tegen dit ervaren Chelsea. Maar je hebt gelijk, af en toe is het wel heel erg makkelijk hoe het gaat bij Chelsea. Met name in die tweede fase van de eerste helft komen ze er wel heel makkelijk doorheen. En ja, zie je dat de verdediging van Ajax gewoon onvoldoende ingrijpt. De ballen komen te makkelijk daar in dat doelgebied van Van Eijk. En het duurt ook te lang voor ze daar iets aan doen. Kardinaal en De Sanders. Een bal naar voren richting Grant. Grant de lucht in, Buchanan de lucht in en die kopt weg. Maar wel in de voeten van Johannes. Hoe lang is het nog? Een seconde of 40 in deze eerste helft. En misschien nog een aanval van Ajax? Nee, want de bal wordt door Keizer heel makkelijk ingeleverd. Geen aanval van Ajax. Nog wel één voor Chelsea. Ook dat komt niet echt makkelijk op gang. Het is alsnog Cuthbert die ervoor zorgt dat Chelsea wel de bal in de ploeg houdt. En Chelsea gaat de bal rondspelen tot het fluitsignaal zal klinken van Caputi over een seconde of 20. Waarbij zij zal gaan affluiten voor het eind van de eerste helft. Het gaat voorlopig crescendo voor Chelsea. De grote favoriet in dit tweeluik tegen Ajax. 0-1 na 18 minuten. Lauren James 0-2. Na 44 minuten via Nusken Ajax raakte de paal in de eerste helft. Maar veel dichterbij is de ploeg daarna niet meer gekomen. Nu is er een blessure bij Cuthbert. Die ligt op de grond. Was het een overtreding van Johannes? Die staat erbij en verontschuldigt zich. Dus ik ga eruit van dat zij de bal, ja, zij verspeelt de bal en wil het dan goed maken. Nou. Ik denk dat zij hier goed wegkomt. Dat zij geen tweede gele kaart heeft. Het hoeft niet per se geel te zijn, maar ze raakt wel de enkel van Cuthbert. Maar ze wordt gespaard door de scheidsrechter uit Italië. Geen tweede geel voor Johannes. Die wel geschorst is voor de return van volgende week. Omdat ze al wel een gele kaart pakte in deze eerste helft. Een eerste helft waarin Chelsea twee doelpunten maakte. En Ajax 0. Ruststand, als u goed kunt rekenen, is dan ook 0-2 in het voordeel van Chelsea. En de tweede helft die volgt natuurlijk over een kwartier. En in de rust krijgen we ook de analyse van Jeanette van der Laan. Dat doen we naar Ster Nieuws en Ster. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 961 ondernemers hun eigen bedrijf. 432 mensen beginnen met het verbouwen van hun huis. En 320 mensen beginnen met hun pensioen. Tegen iedereen die vandaag iets begint zeggen wij... veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Nu je zonvakantie boeken... Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Luister. Lees Luister. De veelgeprezen en meeslepende roman van Sacha Bronwasser... die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Luister. Nu in de boekhandel. Nee. Gewoon nee. Op weg naar huis en ruitschade door dat steentje? Bij Autotaalglas lossen we het zo voor je op. Via autotaalglas.nl en WhatsApp zo een afspraak. Opgelost. Autotaalglas. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op derdezon.nl.

Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennis maken. Langs de lijn en omsteken. Goed, ja, we zitten in de rust van Ajax-Chelsea Champions League. Jeanette van der Laan hier in de studio. We begonnen met goede moed. Ja, ja. En dan zeggen we nu in de rust, het staat nog maar 2-0. Ja, ja. Want het had ook zo 0-3, 0-4 kunnen zijn. Ja. Ja, toch ja. Die bal tegen de paal. Had dat, voor Ajax had dat alles anders kunnen maken? Nou, dat zeker. Als jij natuurlijk in de zesde minuut een goal maakt, dan ligt de wedstrijd in dat opzicht helemaal open. Maar los van die bal op de paal is Ajax nauwelijks voor geweest. En komt maar moeilijk onder de druk van Chelsea uit. Ja, één foutje van de keeper. Ja. Bal eroverheen, maar jou ook over het doel. Dat, ja, ja, die tellen niet. Nee, dat dus, was een halve mogelijkheid. Chelsea staat gewoon heel ver naar voren. Speelt gewoon 1-1. Maakt het Ajax ontzettend moeilijk. En Ajax, het lukt gewoon niet om er onderuit te voetballen. Ja. Wat is nou het verschil? Het tactische. Ik vind het verschil dat Ajax te veel de korte combinatie zoekt, te veel loopt met de bal. Hè. Dus de twee centrale verdedigers achterin, Kardinaal en de Sanders, zoeken elkaar te veel op in de opbouw. Terwijl ze eigenlijk natuurlijk de ruimte, als je 1-1 speelt, dan ligt de ruimte natuurlijk voor bij Ajax. Want Chelsea zet ze 1-1 onder druk. Ja. Ja, gewoon volle druk speelt Chelsea. En dat zie je natuurlijk ook wel bij de doelpunten. Dat Chelsea snel de bal verovert. Het Ajax heel erg moeilijk maakt. En dan via hotseklots er doorheen komt. Waardoor James bijvoorbeeld ook scoorde. Maar Ajax moet wel tactische keuzes maken. Om niet te kort te gaan spelen. Mm-hmm. Naar de spits, naar Leuchter. En het spel naar de andere kant verplaatsen. Want de hele linkerflank is nauwelijks in beeld geweest. Nee. Er is geen één aanval over de linkerkant gekomen. Is dat dan het gemis ook van Sherida Spitzer die er niet bij is? Dat zeker. Ja, Sherida Spitzer is een tacticus. We hadden het er tijdens de eerste helft over. Ze zou ingegrepen hebben. Ze zou mensen op een plek hebben gezet. En het is af en toe ook een beetje wijfelachtig. Ze heeft een paas in de benen. En ze heeft een paas. Ja, ja, een paas op maat. Er zit een gedachte achter en dat missen we. Ja. En had Ajax-trainer Suzanne Bakker dat dan niet kunnen doen? Dat het iets anders neerzetten om toch onder die druk uit te komen? Nou, ik denk dat het tijdens de eerste helft hartstikke moeilijk is om het tactisch anders neer te zetten. Ze moeten nu tactisch anders gaan spelen. Ja, dus je ziet dat de verdediging wel het middenveld probeert in te spelen. Maar ja, dat is tekort. Ja. Dus ja. Ja, hier staan ze 1-0 achter. Het wordt 2-0. Frank Wielaert, onze commentator, die zei al, nou, eigenlijk is Ajax nu al begraven in de twee. Lijkt nou, ze worden gereanimeerd met dank aan de VAR. Maar vervolgens, om even in de beeldspraak te blijven hangen, knippen ze zelf hun beademingskabel door, want een minuut later ligt hij er alsnog in. Wat ging daar fout? Wat gebeurt daar? Nou, ze krijgen de bal niet weg. Dus je ziet dat de bal van achteruit niet diep genoeg richting de spitsen gespeeld wordt, maar ergens op het middenveld door Chelsea wordt opgepikt. En dan zie je via de linkerkant dat daar toch heel snel een mooie voorzet komt. En dat die wordt mooi binnengegleden. Maar je ziet wel dat het verdedigend ook gewoon niet scherp genoeg is. Nee. Dus ze krijgen wel veel ruimte. Ja. Ken je dan Gielen van Eijk nog? Ja, zeker nog. Ja. Meegespeeld, tegengespeeld ook nog, moeten we even uitleggen. Want Nagila, goedenavond. Goedenavond. Ajax is niet de eerste Nederlandse club in de kwartfinale van de Champions League. In 2006 was het Zeestum uit Zeist, was het eerste. Toen bereikten jullie de kwartfinale van het grootste Europese clubtoernooi. Toen nog UEFA Women's Cup, heette dat toen nog. Nog geen Champions League. Als je nu ziet, hè, 34, wat is het? 35, 6, sommigen zeggen 36.000 mensen. Hoe was dat voor jullie in die periode? Ja, dat was een klein verschil van 35.000. maar voor ons gevoel was het denk ik hetzelfde gevoel wat de meiden nu op het veld hebben. Ja, toch wel. Ja. Maar het voetbal in de algemene zin. Eredivisie was er nog niet, hè, volgens mij. Beschrijf eens hoe het vrouwenvoetbal er toen voor stond. Wij als Zeestum en Jeanette bij Terlede destijds, dat was de top van Nederland. Mm-hmm. We trainden nog niet elke dag. Het is gewoon nog heel groot verschil natuurlijk met hoe het nu is. Maar dan word je kampioen van Nederland. En mocht je dan gelijk aan die UEFA's Women's Cup meedoen? Of speelde je dan voorronde? Hoe zag dat eruit? Je speelde destijds twee soorten van voorrondes. Dat waren groepsfases. Een eerste groepsfase en een tweede groepsfase. En in het seizoen 2006-2007 bereikten we dus de kwartfinale. Ja. Na het doorkomen van de tweede groepsfase. Ja, de groep met Potsdam uit Duitsland, Wezenmaal uit België en het Tsjechische Sparta-Praag. Was dat eigenlijk toen net zo'n verrassing als het eigenlijk nu met Ajax was? Ik denk toch wel een iets grotere verrassing. Nog groter? Meer omdat Potsdam, Duitsland, dat was toen al een van de toplanden in het vrouwenvoetbal. Uh-huh. Dus dat zou sowieso een lastige wedstrijd worden. Sparta-Praag en Wezenmaal kenden we wat minder. Nou goed, aan de uitslagen te zien die we weliswaar wel wonnen, waren het wel alsnog geduchte tegenstanders. Maar en gelukkig, tegen Potsdam was het ook 2-2. Dus dat was gewoon een topprestatie. We trainen natuurlijk lang niet zoveel als de meiden nu. Dus de verschillen zijn gewoon veel kleiner met de Europese top. En wat kan je nog herinneren van jullie speelden de beslissende wedstrijd tegen Wezenmaal in de groepsfase. Daardoor mochten jullie naar de kwartfinale. Wat kun je je nog van die overwinning herinneren? Vooral via een aantal foto's die we in onze CSM groepsapp gestuurd kregen. Ja. En als je dat ziet, dat brengt toch alweer dat gevoel terug van gewoon een geweldige teamprestatie. En beseffen dat je door bent naar de kwartfinale. Is het ook weer door dat succesverhaal van Ajax nu weer tot leven gekomen met die speelsters van toen? Bij de wedstrijd Ajax-Roma werd het al een beetje opgerakeld weer inderdaad in de groepsapp. Dus dat is altijd mooi om die herinneringen weer op te halen. En natuurlijk fantastisch dat nu Ajax ook in de kwartfinale staat. Ja, de herinneringen van de kwartfinale tegen Umeå, hè, dat is uit een ploeg uit Zweden. Ja. Die zullen wat minder in aantal in de groepsapp verschijnen, denk ik. Jullie verloren met 6-1 en 5-2. Klopt. En klopt het nou dat Marta, die Braziliaanse superster, dat die een doelpunt maakte van eigen helft? Klopt, die heb ik nog steeds op mijn netvlies. Ja. Oh, wat dan? Vertel. Ja. Je probeert. Ik weet nog dat ik de bal op eigen helft nog probeerde af te pakken. Het zal vast in een omschakelmoment zijn geweest. Nou, zij was net wat sneller en maakte vanaf eigen helft gewoon een fantastische solo. En maakte een doelpunt. Hmm. Ja. Ja. Nou, maar niet langer over hebben dan. Dat zijn wel momenten in de geschiedenis, denk ik, die ons hebben gebracht tot waar het nu is. Dus, ja. Heb je vanavond gekeken, die eerste helft? Ja. Ja. En, wat viel je op? Wat mij opviel is de jongigheid wel van dit Ajax wat nu op het veld staat. Dat wel heel gretig oogt. Wat ik zag is dat ze echt vol druk wilden zetten. Vooral op het middenveld en voorin. En dat gaf ze natuurlijk een aantal kleine kansen. Misschien ook wel één grote kans natuurlijk van Johannes. Maar en Chelsea, dat is misschien dan zeker met een Sheridan spitsen die Ajax nu mist. Toch net wat slimmer, denk ik. Ja. Ja. Ja. Goed. Nou, praten wij door met Jeanette van der Laan. Wil je kort nog wat tegen haar zeggen of zullen we het hierbij laten? Jeanette, leuk je zo even te spreken. En veel succes nog in de uitzending. Ja, dankjewel. Ja. Wat zou jij doen, Jeanette, zo vlak voor het begin van de tweede helft, als jij Suzanne Bakker was, de coach van Ajax? Ik zou ze in ieder geval willen meegeven, ga nu voetballen. Dit is wat Nangila van Eyck net ook zei over de jongigheid. Eigenlijk is de onervarenheid die een beetje nu in de benen zit. Misschien een beetje angstig. Jeugdigheid. Jeugdigheid. Maar we hebben nu niks meer te verliezen. Ga voetballen. En probeer dus de tactische keuze naar voren te maken. Dat is wat ik ze zou meegeven. En ik weet niet of er gewisseld is. En we hebben natuurlijk nog Jonna van der Velde, middenvelder, op de bank zitten. Daar zou natuurlijk ook nog een wissel. Want Johannes heeft wel al geel gehaald. Speelt sowieso de return niet. Maar werd net wel gemast door de scheidsrechter. Door geen tweede gele kaart vlak voor rust te krijgen. Ja. Je zal op een gegeven moment iets moeten gaan forceren. Ja, en dat moet gebeuren in de komende 45 minuten. Want Chelsea en Ajax staan weer op het veld. Snel terug naar Arman Afsaroglu en Frank Wielaert. Ja, want er is net afgetrapt. Geen wissels, bij beide niet. Dus daar houden de coaches nog even de kaarten tegen de borst. Ajax mocht aftrappen en speelt nu achterin die bal heen en weer. Een keer of drie. De vierde keer wordt gedreigd door Nuskom ertussen te komen. Dus waagt Kardinaal het er niet op. En dan moet Ajax wel naar voren in de richting van Noordam. Ter hoogte van de middenlijn. Dus ze zijn nog net niet op de helft van Chelsea. En dan moet het alweer terug. Melissa Keizer achteruit gedrongen door Guro Reiten. En dan wordt ze vastgepakt. En de scheidsrechter zegt in eerste instantie niks. Maar Keizer stopt gewoon met voetballen. Dat is sowieso vrij onverstandig. Dat je dan de bal laat liggen. En dan naar de scheidsrechter gaat kijken. Je armen wijd. En dan zeggen van joh, wordt het niet eens tijd dat je gaat fluiten. Die van Chelsea gaan er intussen gewoon met de bal vandoor. En uiteindelijk besluit dan Caputi om toch te fluiten. Want ja, Melissa Keizer is een schoen kwijt. Dat was al genoeg bewijs om uiteindelijk dat er een overtreding werd gemaakt. Keizer kan er nu om lachen. Rijdt er trouwens ook. De vrije trap is er voor Ajax. Maar eerst moet nog even die schoen worden aangetrokken. We hadden het in de studio nog even over Sherida Spitsen. En ze was hier op het veld. Want ze kreeg een mooi schaaltje. Werd in een zonnetje gezet vanwege haar 100ste wedstrijd voor Ajax. En greep dat moment ook nog even aan om te vragen om steun. Om te geloven in de speelsters. En ze zei dat het echt nog wel kan om een doelpunt te maken in deze wedstrijd. En daar werd enthousiast op gereageerd door het publiek hier aanwezig in Amsterdam. 36.000 mensen dus bijna afgekomen op deze wedstrijd. En ze hebben geluisterd naar Spitsen. Ze hadden er liever willen zien. Maar dat kan niet, want ze is geschorst. Hij keert volgende week wel weer terug. Maar dan mist Ajax dus Johannes als Ajax de return op Stamford Bridge speelt tegen dit Chelsea. Balbezit voor Chelsea. Er is niet gewisseld in de rust bij beide ploegen. En dus zien we nu een opening van Jess Carter naar de linkerkant. Maar daar zit Ajax dan weer tussen. Ajax heeft het de afgelopen minuten echt lastig gehad in de eerste helft. De laatste 20 minuten weinig meer laten zien. Bijna geen kansen, zelfs bijna geen balbezit op de helft van Chelsea. Balbezit nu voor Ajax, voor de Sanders. Achterin even de bal onder haar voet. En dan kijken waar hij naartoe kan. Hij kan naar Van Gol. Van Gol terug naar Van Eijk. Die er ook niet heel zelfverzekerd uitzag bij een aantal momenten in de eerste helft. Zoals de hele defensie toch af en toe wat naïef en jong oogt. Is ook niet zo gek, want ze zijn jong. Nou, de meest ervaren gaat nu in de fout, de Sanders. En dan neemt Chelsea over met James. Die wordt dan van de bal gelopen door Noordam. Dat is maar goed ook. Anders was het hier al 0-3 geweest. Het is toch kinderlijk hoe de Sanders daar de fout in gaat. Nu de tegenstoot via Grant. Leugten wil de bal hebben, staat helemaal vrij. Maar Grant kiest voor een andere optie voor Hoekstra. Links van haar Hoekstra in het 16 meter gebied. Tegenover Carter probeert er langs te gaan. Geeft de voorzet en die kan dan simpel worden weggekopt. Maar Ajax kan misschien de bal wel weer terug heroveren. Dat lukt via de Klonia. En ze probeert Ajax een offensiefje te ontwikkelen richting dat doel van Hampton. Ja, je bent nu toch op de helft van de tegenstander. Dat was alweer eventjes geleden. Leugte heeft net niet het geluk dat die bal in een voordeel tussen twee Chelsea-spelers stuit. En dat waren Buchanan en Cuthbert. Maar die bal gaat dan net voor Leugter de verkeerde kant op. Dus heeft Chelsea nu de bal. Perisset, de Française, speelt die bal zo in de voeten van Noordam. Daar probeert uiteindelijk Nuske nog wel wat aan te doen, de Duitse. Maar dat lukt niet. Nu Kelly de Sanders wel die bal diep. Johannes, paar keer één keer raken. Dan komt er ineens wat tijd en ruimte voor Tini Hoekstra. Maar die kan niet naar voren toe. Dus moet het weer terug naar Johannes. En speelt Ajax even op balbezit. En heeft het nu al een tijdje de bal op de helft van Chelsea. Gewoon in balbezit, dan kan het rustig spelen. Chelsea wacht even wat Ajax allemaal van plan is. Bal naar Johannes, daar moet de druk op. Want anders gaat die bal sowieso naar voren richting de spitsen. En dat wordt op juiste waarde geschat door Leupold. Die loopt de bal dan over de zeilen. Dus kan Ajax daar gaan ingooien via de Klonia. De Klonia, de linksback dus vandaag. De Klonia wil terug. Nee, kiest toch voor een bal wat meer naar voren. De Klonia krijgt hem terug. En speelt dan Hoekstra. En Hoekstra staat redelijk vrij, maar nog vrijer is Noordam. Die krijgt de bal nu en dan is er misschien wat mogelijk voor Ajax. Maar dan moet de paas in de eindfase wel goed zijn. En het was er niet op Keizer. De rechtsback die was doorgelopen tot in de as. Tot in het 16 meter gebied. En ze wilde daar de bal graag hebben, maar kreeg hem niet goed in de voeten. Dus kan Chelsea overnemen. Leugter wacht op een foutje dat misschien wel gemaakt kan worden door de Chelsea defensie. Dat gebeurt voorlopig niet. Dan zet ze zelf maar wat druk op Carter, levert dat dan iets op. Leugter maakt het te knap lastig, maar nou, ze schiet de bal weg. En via een Ajax-ziet gaat de bal over de zijlijn. Dat betekent dus dat Chelsea mag gooien. Dat gaat doen aan de rechterkant. 0-2 en grote delen van de eerste helft waren ze veel beter dan Ajax. Dat betekent dat Chelsea dus in een riante positie zit, in een zetel zit in deze wedstrijd. En al helemaal richting de return van volgende week kan het best wel eens een wedstrijd worden die ze met misschien wat gemak af kunnen doen. En dat kunnen ze goed gebruiken in deze dus zware maand. Vol zware verre uitwedstrijden voor Chelsea. Dat de bal inmiddels alweer kwijt is. Noordam neemt over voor Ajax en speelt de bal terug naar Cardinaal. Ja, dan gaat de bal weer de as in richting Van Gol. Die houdt zich dan in ieder geval goed tegenover Leupels. Maar eigenlijk had hij meteen naar Keizer gemoeten. Naar de rechterkant van het veld. Daar is wat tijd. Nu zie je dat Cardinaal goed kan voetballen. Twee Chelsea-spelers weggespeeld. Dan ontstaat er wat ruimte op het middenveld. Van Gol draait dan om de as. En krijgt de bal niet aan de linkerkant bij Hoekstra. En krijgt hem dan wel bij Johannes. Die staat er dan vlakbij. En dan krijgt Van Gol een enorme tik. Volgens mij was het Cuthbert. En ligt ze daar nu, krijgt ze een vrije trap mee. Halverwege de helft van Chelsea. Wel in de as, net niet helemaal in het midden. Klein beetje links van het midden. En het is volgens mij Leupels, ja, die dat daar doet. Die vangt daar Van Gol op. En die had er even niet op gerekend, want die zag Leupels helemaal niet aankomen. Normaal gesproken, voor dit soort momenten, zou je zeggen, dat is een bal voor spitsen. Niet meteen om op doel te schieten, want die tijd is wel geweest dat ze dat vanaf die afstand goed en hard genoeg kan. Nu moet er een andere oplossing gevonden worden. Benieuwd wat ze ervan gaan maken. Zou het wat zijn, zo vlak na rust, als Ajax iets terug kan doen. Ideaal moment om dat te doen. Chelsea moet verdedigen. Het wordt een vrije trap. Chelsea verdedigt op de rand van het eigen doelgebied. 52e minuut. Het wordt Romee Leugten. Ze doet het in één keer. En ze doet het in één keer ook niet goed. Want ze schiet de bal, wat is het, 5, 6, 7 meter over het doel van Hampton. En dat is zonde, deze vrije trap. Daar had toch wel iets meer in gezeten. Ja, de bal krijgt veel te veel hoogte. En daalt ook veel te